299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Sobota, 17 lutego, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Premier zapowiada zakończenie wojny rządu centralnego z samorządem i ogłasza mobilizację przed kwietniowymi wyborami. Kreml próbuje tuszować zbrodnie. Matce Aleksieja Nawalnego nie wydano ciała syna. Szef NATO wezwał Stany Zjednoczone, by niezwłocznie dostarczyły Ukrainie obiecaną pomoc, ale kongresmeni są na wakacjach. Premier i lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk wzywa swoje środowisko polityczne do mobilizacji w nadchodzących wyborach samorządowych. Podczas konwencji w Warszawie polityk podkreślił, że nie można spocząć na laurach po objęciu władzy na poziomie centralnym. Jeśli przez chwilę choćby pomyślelibyśmy, że sprawa została załatwiona, bo wygraliśmy wybory, to znaczyłoby, że nie zrozumieliśmy, że tych wyborów dokonujemy i musimy dokonywać każdego dnia. Wybory samorządowe, te w Warszawie, one będą miały wymiar szczególnie symboliczny, ale wybory w każdej polskiej miejscowości, w każdej polskiej gminie, w każdym polskim zakątku, one mają taką samą wagę, a być może nawet większą niż te najbardziej spektakularne, te najbardziej efektowne, jakie odbyły się 15 października. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Rzeczniczka najgłośniejszego krytyka Kremla, Aleksieja Nawalnego, potwierdza informację o jego śmierci. Po ciało syna przyjechała na północ Syberii do kolonii karnej jego matka. Władze kolonii karnej twierdzą, iż ciało Nawalnego zostało przewiezione do miasta Salehard, gdzie ma być rzekomo ustalana przyczyna śmierci polityka. Według Roberta Pszczela, byłego dyrektora Biura Informacji NATO w Moskwie, zabójstwo Nawalnego to przekroczenie granicy Rubikonu, z czego świat zdaje sobie sprawę. Kluczowe teraz to, jak ten świat na mord odpowie. 4 czy 5 konkretnych kroków, które mieliśmy podjąć, czyli przeszkolić do tam 200 tysięcy Ukraińców, prawda? Przekazać te brakujące jeszcze elementy uzbrojenia, które pozwolą kluczowe dla Ukrainy, na przykład dotyczące obrony powietrznej i tak dalej. No i są to oczywiście o tych słynnych brakującej amunicji. 3. Wzmocnić sankcje, w tym również nie bać się sankcji przeciwko, że tak powiem, krajom trzecim. Niektórzy eksperci liczą na tak zwany efekt Nawalnego, który poprzez swoją śmierć zmobilizuje świat do aktywniejszej pomocy Ukrainie. Na konferencji bezpieczeństwa w Monachium szef NATO Jens Stoltenberg wezwał Stany Zjednoczone, by niezwłocznie dostarczyły Ukrainie obiecaną pomoc wojskową. Tu trzeba działać pilnie. Każdy kolejny tydzień zwłoki oznacza kolejne ofiary śmiertelne na Ukrainie. Nie będę doradzał Amerykanom, jak sprawnie prowadzić proces legislacyjny, ale mogę im powiedzieć, że muszą pilnie przygotować taki pakiet dla Ukrainy, bo potrzebują na wsparcia. Europejskie kraje NATO i Kanada wspólnie ponoszą ciężar znaczących wydatków na uzbrojenia, więc teraz czas, by Ameryka spełniła swoje obietnice. Pakiet wsparcia o wartości 60 miliardów dolarów czeka na zatwierdzenie przez amerykański kongres. Politycy zajmą się nim, jak wrócą z 2-tygodniowych wakacji. Są alternatywą dla tradycyjnych DPS-ów. Dają szansę na indywidualne podejście do pacjenta i godne życie. Środowiskowe domy samopomocy apelują o wsparcie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Placówki opiekują się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz zaburzeniami psychicznymi, a to wymaga wykwalifikowanej kadry, na którą brakuje pieniędzy. Relacja Bartka Maziarza. Środowiskowe domy samopomocy otrzymują o 1000 zł mniej na podopiecznego niż warsztaty terapii zajęciowej, a koszty rosną. Dlatego jeśli nic się nie zmieni, to odejdą wykwalifikowani pracownicy, podkreśla Agnieszka Gieraut ze środowiskowego domu samopomocy w Stróżach. Jest sytuacja bardzo ciężka. Grozi to naprawdę redukcją etatów w naszych domach. Środowiskowe domy samopomocy z powiatu tarnowskiego dowożą także swoich pensjonariuszy, bo to jedyne wyjście. Przekonuje dyrektorka takiej placówki w Lisiej Górze Bożena Mróz. On sam nie jest sprostać temu, żeby pójść do innego obcego busa, przyjechać. Ten człowiek zostanie w domu i prędzej czy później zostanie umieszczony w DPS-ie. Nie będzie utrzymany w środowisku. Dlatego środowiskowe domy samopomocy z całej Polski apelują do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie finansowania oraz objęcie nim także dowozu pensjonariuszy. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Był nazywany pilotem od zadań specjalnych. 40 lat temu zmarł Stanisław Jensen, zapomniany bohater II wojny światowej, kawaler Virtuti Militari.

drugi odcinek naszego spotkania z Jurgowa w ramach akcji Z głową w górach. Jurgów leży w polskiej części Spisza. Za nami roztacza się panorama Tatr Wysokich i Bielskich. Narciarze szusują, ale skoro pogoda wiosenna, to skupimy się także na innych aktywnościach poza narciarstwem czy snowboardem. Nie zabraknie ludzi gór, takich, którzy znaleźli tutaj na Podhalu swoje miejsce. Wiem też, że wśród narciarzy tutaj na miejscu jest dyrygent pewnej orkiestry Dentej. Być może zajrzy do naszego studia, ale także górskie opowieści, tak jak wspomniałem, będą. Piotr Firan, kłaniam się. Razem spędzimy czas do godziny 15. Zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko, czego chciałem, to ty. Płacz, płacz, płacz. Teraz zostały już tylko łzy. Pamiętasz, mówiłem ci, nie słuchaj ich, to nie moja wina. Mówiłem ci w kółko, weź, nie słuchaj ich. A teraz łzy płyną powoli przez róż. Na policzkach znaczą swój nurt. Rzeki wystąpiły z brzegów odciągłych burz. Serca popękały na pół. Wszystkie nieprzespane noce to ja. Płacz, płacz, płacz. Na tej słodkiej buźce jedna gorzka łza. A pamiętasz, mówiłeś ci, nie ufaj mi. Ja sam bym nie ufał. Mówiłem, nie będę nigdy nim. A teraz łzy płyną powoli przez róż. Jest trójką, 16 minut po godzinie 13. W naszym studiu gość Anna Szczepania, która porzuciła Warszawę i wybrała góry, mieszka na Podhalu. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Ania Szczepaniak, Polska już południowa. Ania, co cię przywiodło na Podhale? W zasadzie ta miłość do gór, tak najbardziej, przywiązanie do natury, wszystkie aktywności, które można tutaj w zasadzie uprawiać na wyciągnięcie ręki. I to są w zasadzie trzy złote powody, dla których przyjechałam tutaj. No dobrze, ale nie zawsze byłaś w górach, nie zawsze w ogóle dostrzegałaś ten potencjał, zajmowałaś się kiedyś zupełnie czymś innym. Latałaś w małych liniach lotniczych, w zasadzie w prywatnych samolotach. No i nagle postanowiłaś zejść na ziemię, ale trzymać się jednak bliżej nieba. Jaka historia za tym stoi? Tak jak powiedziałeś, na początku, wiele lat temu w zasadzie zaczęłam przyjeżdżać w góry, jeszcze w wieku 15-16 lat z rodzicami, z rodzeństwem. Mieliśmy tutaj świetny czas, to było tylko wakacje. Natomiast z czasem po prostu chciałam po prostu być tutaj coraz częściej, tych gór chciałam coraz więcej, coraz dalej, coraz dłużej. No i jestem tutaj już od 8 miesięcy, mieszkam i mam się świetnie. Natomiast tak jakby ta droga była długa, trwa 25 lat i przyszedł taki moment na to. Były górskie obozy najpierw, bo razem trenowaliśmy w Warszawie, kiedy ja jeszcze częściej trenowałem niż dzisiaj. Dzisiaj to jest rzadziej, o wiele rzadziej i trzeba wrócić do aktywności. No cóż, ale był taki obóz, na który pojechaliśmy razem. Tutaj do Zakopanego. Co prawda my jesteśmy w Jurgowie, ale Zakopane niedaleko. I to były początki, zdaje się, tego, że ten plan zaczynał być realizowany. Przeprowadzki tutaj, bywania coraz częściej tutaj. Tak, to znaczy ja sportem też zajmuję się już od wielu lat i to w zasadzie ta cała sprawność, na którą stawiałam też już od bardzo dawna, była głównym powodem do tego wszystkiego. A jednocześnie tutaj właśnie to miejsce miało bardzo fajny klimat, bardzo fajny pierwiastek, tą naturę, ten zew przygody, po prostu takiego wyzwania, z którym po prostu ci ludzie mogli się zmierzyć, a jednocześnie wracali zawsze fajnie do domu. Ania, czy ty zdefiniowałaś ten magnetyzm gór? Magnetyzm gór czy zdefiniowałaś? Bo ja tak sobie myślę o sobie, że kiedy tutaj człowiek przyjeżdża i idzie sam, nawet sam albo z kimś, to w pewnym momencie te rozmowy cichną, przestajemy ze sobą rozmawiać, bo jest dosyć stromo pod górę, próbujemy złapać oddech, wyciszamy się, myślimy o tym, żeby przetrwać tę wędrówkę górską, a później roztaczają się piękne widoki i tak za każdym razem jest. Nawet kiedy jakoś tam organizm nam szwankuje, bo nie mamy kondycji, mamy zakwasy, to planujemy kolejną wycieczkę, więc tak się zastanawiam, na czym polega ta magia? Magia polega, wiesz co, chyba tak teraz myśląc o tym i zbierając to wszystko w jedną taką fajną frazę, to chyba po prostu góry układają głowę. Mhm. To tam coś takiego fajnego się wydarza i dzieje, co sprawia, że chcemy tu wrócić, że to całe, ta cała historia, po prostu chcemy ją powtórzyć i jeszcze raz to przeżyć, ale właśnie w takim wydaniu, że jest nam ciężko, że musimy wstać wcześnie, że musimy przygotować się do tego, przejść przez te wszystkie kryzysy, zastanowić się, po co to było, żeby właśnie wrócić na ziemię ze świeżą głową. I nigdy nie wiadomo, co się wydarzy po drodze i też bardzo często mam wrażenie, że zostawiamy ten rytm, do którego przywykliśmy, który nas też nuży. Jest też wygoda w mieście. Wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki i poruszamy się samochodami. Góry nam tego nie dają. Góry nam dają coś zupełnie innego. Proponują wyjście ze strefy komfortu. No, maksymalne. Tutaj jest tak naprawdę... W zasadzie nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Zawsze musimy być przygotowani na różne zwroty akcji, od pogody po warunki i nasze własne predyspozycje konkretnego dnia. I tutaj jest właśnie ta praca. Praca nad sobą. Anna Szczepania, która wybrała Podhale jako swoje miejsce do życia. Wiem, że biegasz po górach. Jak się do tego w ogóle zabrać? Jak dobrać sprzęt? I czy biegać samemu, czy też w grupie? O tym sobie za moment porozmawiamy. Na zegarze 20,5 minuty po 13. Get it until you're ready. Watch the way I navigate. trouble. Trójka nadaje z Jurgowa, jesteśmy na Podhalu. W naszym studiu gość Anna Szczepania, która przeprowadziła się w góry. Aniu, czy to była dobra decyzja? Opowiadaj. Najlepsza. To była moja jedna z najlepszych decyzji ostatniego czasu. A czy to nie jest tak, że warto za tymi górami zatęsknić, myśleć sobie, one tam gdzieś są i pewnego dnia, kiedy już się znużę takim codziennym życiem, to zaplanuję sobie wyjazd i znowu odpocznę. A ty masz to na wyciągnięcie ręki codziennie. I korzystam z tego. Na razie korzystam z tego codziennie. Jeżeli nie mam czasu i nie mam jakichś takich możliwości, to po prostu tego nie robię. Natomiast jeszcze nie dotarłam do punktu, w którym bym się jakoś tym zmęczyła albo nie doceniła. Cały czas to doceniam, to że są blisko. Zaczęło się też ta przygoda górska też między innymi od organizacji tych obozów górskich, sportowych. One były połączone z ciężkimi treningami, czasami nawet bardzo ciężkimi. Nie wiem, chyba trenowaliśmy 3 razy dziennie, prawda? No, licząc rozruch, to były tak, to były 3 jednostki treningowe dziennie. 3 jednostki treningowe, następnego dnia wyjście w góry, a potem znowu 3 jednostki treningowe. Chociaż może dojdziemy do tego, jak te 3 jednostki treningowe wpływały na nasze uda, bo to jest bardzo ciekawa opowieść. Ania, jak wyglądały te pierwsze górskie wyprawy? Wszyscy pamiętamy, ja pamiętam, ale może opowiemy Państwu naszą przygodę na granatach. To znaczy tak, większość z tych historii niestety objęta jest jakąś taką obietnicą milczenia, więc wszystko, co się tam wydarzyło, niestety zostaje tam, na tych granatach. Natomiast to zawsze jest mieszanka po prostu kolorowych charakterów, pomysłów ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają z różnych miejsc i interpretują wszystko po swojemu, więc to jest zawsze turbomieszanka wybuchowa. Mam wrażenie, że w czasie tej naszej wyprawy rzeczywiście zadziałał ten element, o którym mówiłem wcześniej, czyli to, ten element zaskoczenia, może tak. Byliśmy dosyć zaskoczeni tym, jak ta droga wyglądała, bo pomyliliśmy szlaki, później schodziliśmy ścianą pionową, tam padały różne sformułowania po drodze. Później musieliśmy gdzieś tam się powspinać, żeby to była wyjść taka, na prostą. Tak, żeby wyjść na prostą, a później to już był zjazd po śniegu na byle czym i marsz dalszy, ale wróciliśmy szczęśliwi. I to jest też część tego górskiego magnetyzmu, zdaje się. Tak, tutaj jakby też ja zostaję w takim stałym kontakcie zawsze z ludźmi gór, którzy tam przebywają przez cały czas, więc wiedziałam, że na pewne rzeczy mogę sobie pozwolić i dosyć odważnie sięgnęłam po tą trasę. Pamiętam tę minę dnia poprzedniego na kolacji. Dokąd jutro idziemy? Na granaty. Nie spodziewałem się, że to będzie taka podróż akurat, ale myślę sobie, że to jest jedna z ciekawszych, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie i warto było. I bardzo jest mi tutaj z tego powodu miło, natomiast rzeczywiście to jest zawsze losowanie. Dla mnie to jest rzeczywiście wybór takiej trasy dla nawet małej grupy osób. Jest to po prostu wyzwanie i staram się jak mogę rzeczywiście, żeby dobrać te warunki tak, żeby wszyscy dotarli do bazy w jednym kawałku. No właśnie, Ania, czy to się trochę zmieniło, organizacja tych obozów, czy zawsze jest ten element takiego pewnego kontrolowanego zaskoczenia? To jest zawsze, ale to na pewno też wynika z tego, że bardzo często ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, jak agresywne mogą być te góry. Więc ja nawet nie sięgam po te najtrudniejsze. Nie sięgając po te najtrudniejsze, i tak jestem w stanie dostarczyć taki bardzo duży właśnie ten pierwiastek jakiejś takiej niespodzianki, dużych oczu i zbierania szczęki z podłogi. Jak wygląda tutaj życie zimą? Też wybierasz się na szlaki? Bo to jest zupełnie inna wyprawa niż wiosną, kiedy mamy też inne buty, jest inna temperatura. Turystyka zimowa wygląda zupełnie inaczej. Szlaki też wytyczone są w zupełnie inny sposób i tutaj to już jest, no to nie jest taka turystyka letnia. One są kompletnie inne i wymagają po prostu zupełnie innego przygotowania. Czasami wychodzisz gdzieś w góry, bo akurat na Słowacji szlaki są zamknięte, tu za naszymi plecami słowackie szczyty, ale jeśli chodzi o polską część, no to ludzie się bardzo często wybierają, no i przeszacowują swoje umiejętności. Zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi o zimowe chodzenie, to jestem bardzo zdroworozsądkowa. Wychodzę tylko z kimś, czyli już bardzo często tym czynnikiem, który wpływa na to, że nie idę gdzieś w te góry wysoko, jest właśnie to, że musiałabym iść sama. Natomiast sama w takie góry zimowe nie wychodzę. Warto o tym pamiętać, żeby mierzyć siły na zamiary, zwłaszcza zimą, kiedy gdzieś tam nasza fantazja nas ponosi i chcielibyśmy zdobywać szczyty. No to o tych biegach górskich jeszcze sobie porozmawiamy za moment. Co ty na to? No, zawsze. 28 po 13. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiek i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o waszyźmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Trójka nadaje z Jurkowa. Jesteśmy tutaj z głową w górach. To przedostatni przystanek na naszej zimowej trasie. Zapraszamy do namiotu obok, gdzie można sobie zrobić, jeżeli ktoś z Państwa jest tutaj na miejscu, można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie zimowe, a my wracamy do rozmowy o aktywnościach górskich. Anna Szczepaniak cały czas ze mną. Aniu, kiedy pojawiły się te biegi górskie? Ty jakoś do tego dojrzewałaś? Bo wędrówka to coś zupełnie innego. Słuchaj, jeśli chodzi o te biegi górskie, to w zasadzie one nigdy nie były w moim zasięgu, albo inaczej, nie były przez wiele lat w moim zasięgu. W ogóle o tym nie myślałam do jakichś parę lat temu, gdzie po prostu poczułam taki naturalny podryk, żeby po prostu ruszyć szybciej i już. W sensie, że to nie było jak tak w polu twoich zainteresowań, tak? Wydawało mi się to zbyt ciężkie, trochę kontuzyjne, trochę nie... Trochę za bardzo. To nie czułam się chyba na siłach, żeby aż tak... tutaj przyspieszać na szlakach. Kiedy złapałaś tego bakcyla? To był, nie wiem, pierwszy bieg albo oglądałaś sobie jakąś rywalizację, widziałaś może w mediach społecznościowych, bo często tak to działa, że oglądamy coś i myślimy sobie, a może warto spróbować. Sama rywalizacja nie była nigdy takim czynnikiem, który na to wpłynął, natomiast zaczęło mi to właśnie chodzić po głowie już jakieś takie 2 lata temu. Fajne imprezy biegowe, to zaczęło się zimą i w zasadzie nie wiedziałam za bardzo, co można zrobić. Te imprezy zimowe, biegowe są w niższych górach, więc chyba po prostu też potrzebowałam czegoś ciekawego, czegoś nowego. I od tego się zaczęło. Jak zrobiłam taki jeden bieg, tak zostałam i kolejne imprezy mam właśnie już zaplanowane na ten cały sezon. Gdzie był ten pierwszy bieg? Pierwszy bieg był to półmaraton Gór Stołowych. To tak ambitnie półmaraton. 20 parę kilometrów, tak? 20 niecałe jeden tam dokładnie było. No dobrze, jak to przetrwałaś? Jak sobie myślę o 20 kilku kilometrach po górach, to mówię nie. To znaczy tak, po tych górach dużo chodziłam, również zimą, a samo bieganie już miałam gdzieś tam opanowane, więc to było tak naprawdę troszeczkę bardziej. To było 20 parę kilometrów, to było w warunkach zimowych, takie dosyć ciężkie warunki, bo tutaj taka zamieć śnieżna nas złapała. Natomiast tak jak ze wszystkim, na koniec takiego dnia czułam się świetnie, więc wiedziałam, że będę chciała więcej. Czy ten pomysł, bo tak sobie teraz przypomniałem i połączyłem kropki, kiedyś biegaliśmy niedaleko radia, niedaleko Myśliwieckiej, po Łazienkach, zawsze w niedzielę rano, pobudka, oczywiście to była grupa naszych znajomych, którzy gdzieś tam się nawzajem motywowaliśmy, prawda? No i każdy musiał być, tak, lista obecności była odczytywana, no i później zaczynał się trening biegowy, czasami na bieżni, czasami także biegi przełajowe i to wtedy się gdzieś tam zrodziła ta myśl? Ona wykiełkowała? Tak, to na pewno był ten czas, czyli taki czas, taki około 3-4 lat temu tej pandemii, gdzie po prostu wszyscy byliśmy dosyć skazani na jakieś inne pomysły. I ja wtedy też mocniej właśnie zaczęłam biegać już po lasach, trochę wyżej, dłużej i po prostu czułam, że to jest w porządku, że jestem na to gotowa. Ania, mówiłaś o tych kontuzjach. Obawiałaś się też tego. Jak się zabezpieczyć przed ewentualnymi upadkami, wypadkami, kontuzjami kolan, kostek, nadgarstków także, bo kiedy upadamy, no to podpieramy się, normalna sprawa. Mhm. W zasadzie ten trening uzupełniający jest tutaj kluczowy, czyli jakby wzmocnienie tego ciała od początku do końca tak, żeby tam właśnie się nic nie stało. I tak nigdy nie pozbędziemy się zupełnie takiego ryzyka, natomiast przygotowanie tego organizmu i ciała do takich wysiłków, przeciążeń, długości tej trasy, tego, że jest to zmienne podłoże, że są to zbiegi i ludzie dookoła, no mówię, to są takie najważniejsze rzeczy. To jest w zasadzie cała zima jest po to, żeby przygotować się do sezonu biegowego. Te kilka miesięcy treningów na sali. Czyli dbamy też o te mięśnie głębokie, tak, żeby nasz organizm był odpowiednio usztywniony, żebyśmy gdzieś tam się nie rozchodzili, jak to się mówi, i wówczas są mniejsze szanse, żeby złapać, żeby jakąś kontuzję, tak? Tak, tutaj ten czas reakcji się po prostu liczy, czyli po prostu te warunki są tak zmienne, że czas reakcji na to, co się dzieje dookoła, po prostu musi być bardzo szybki. Na zmienne podłoże, na wszystko, co się dzieje dookoła nas. Jakiś sprzęt specyficzny, buty wybierałaś, myślałaś o tym, żeby stricte pod tego typu aktywność wybrać? Tak, tutaj oczywiście profesjonalni producenci już mają całą ofertę tutaj do wyboru. I tutaj też zawsze powtarzam, że każdy po prostu musi znaleźć swoje. I tutaj nie ma jednego producenta, jednej marki, która jest najlepsza dla wszystkich, bo takich rzeczy nie ma. Każdy po prostu musi znaleźć swoje. I to są profesjonalne rzeczy rzeczywiście, które są podróżne grunty, podróżne nawet góry i nawet mówię, to są asfalty, grunty, góry wysokie, błotniste, trawiaste i można naprawdę znaleźć bardzo fajne rzeczy. Jak wygląda społeczność górskich biegaczy? Ona się rozrasta? Czy to są po prostu fanatycy albo entuzjaści spędzania czasu na świeżym powietrzu, gór także w nieco przyspieszonym tempie? To zainteresowanie na pewno rośnie. Tutaj widzę, że jest coraz więcej osób, które są zainteresowane właśnie biegami górskimi, zaczynając od tych mniejszych dystansów po te dłuższe. I to jest taka społeczność, która, jak widzę, taka średnia wieku tutaj jest mniej więcej od 35 lat w górę. Tam jest bardzo mało młodych osób. Mm-hmm. Z jakiegoś ciekawego powodu. Natomiast trzymamy się razem, wspieramy siebie. Ta rywalizacja na pewno jest, ale to jest bardzo zdrowa rywalizacja. Tutaj nie ma żadnych krzywych akcji. I to nie jest też chyba takie hermetyczne środowisko. Dopuszczają do siebie także nowych. Jasne, my jesteśmy absolutnie otwarci na nowych ludzi. Im więcej jest nas, tym lepiej, bo możemy po prostu dzielić te fajne rzeczy wspólnie. Ania, tęsknisz czasami za Warszawą? Za Warszawą tęsknisz? Oj, pomidor. Nie. Pomidor. No dobrze. Ania, no to trzymam kciuki za fantastyczne biegi górskie, za piękne widoki i za to, żeby ten magnetyzm gór nigdy nie osłabł. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Anna Szczepania, która porzuciła wielkie miasto i wybrała górę. Dziękuję. Feeling it out, and for once, it feels right. It's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream, shattered now, and everything's changed with one car and one night. It's driving through the prime of your life. Took your taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life. The future, I'd rather be here thinking about the now, 'cause this breath could fade fast and this day could be your last. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my

No i ta zmrok niestety zapada o godzinie, o której zapada, więc no musimy być na to gotowi, że dużo wcześniej robi się ciemno, już godzina 16 potrafi być zmrok, a porównując do lata, gdzie o 21 jeszcze mamy bardzo fajny dzień, możemy praktycznie bez światła, bez pomagania sobie wędrować i się poruszać po górach. Światło, szczególnie jak jest krótki dzień na wyjścia w góry, na wycieczki, to jest ważny element wyposażenia. Co jeszcze powinno się znaleźć w plecaku? Chyba też dopasowując do pory roku, nie? Trochę inaczej będziemy pakować plecak i przygotowywać się w warunkach letnich, zupełnie inaczej w warunkach zimowych, kiedy będziemy potrzebowali dodatkowy ekwipunek w postaci choćby raków, czekana, raczków, w zależności od tego, w jaki teren będziemy się poruszać, bo to nie jest to samo, jakby raki, raczki to zupełnie inny sprzęt. Odpowiednie wyposażenie, jeżeli chodzi o detektor lawinowy, sondę, łopatkę, umiejętności posługiwania się tym sprzętem, dodatkowe ciepłe rzeczy, gdyby coś się stało nie tak, no jakąś apteczkę, no i odpowiedni prowiant, picie czy jedzenie, tak żeby można było się naładować akumulatory. No właśnie, ten prowiant, pan jest team chałwa, czy team czekolada? Ja to lubię, bardzo duże strzały energetyczne, więc ta czekolada gdzieś mi odpowiada. A jak zamarznie? Jest dobra wtedy, bo można odszkoczyć dobre zęby. W różnych branżach są pewne takie rywalizacje między grupami. W sporcie wioślarze trochę rywalizują z kajakarzami. Oczywiście to tak z przekąsem troszeczkę. Czy tutaj też Top z GoPrem ma takie swoje jakieś docinki? Jeżeli o mnie chodzi, ja tego nie zauważam. Mamy zupełnie inne zadania. Nasza działalność ratownicza nie nakłada się na terytorialnie w jakiś sposób. Bardziej powiedziałbym o tym, że między tymi firmami jedną i drugą jest współpraca. Nie? To choćby widać po wypadku na Giewoncie, gdzie zostaliśmy wsparci przez grupę GoPru. Wtedy co była ta burza. Tak, w roku, w którym była burza na Giewoncie, ale tak samo w drugą stronę, jeżeli jest potrzeba użycia. Najczęściej to się dzieje, jeżeli chodzi o użycie naszego śmigłowca ratowniczego Stopru, no to my też jakby prowadzimy działania ratownicze poza swoim zakresem. W górach południowej Małopolski to jest grupa Beskidzka, GOP Podhalańska, więc jakby tutaj z grupami jak najbardziej też w zakresie ratownictwa czy szkoleń współpracuję. Gościem Trójki jest ratownik Łukasz Migiel, ratownik Topr. Dodajmy, do rozmowy jeszcze wrócimy. Jesteśmy w Jurgowie, z głową w górach. To polska część Spisza. Państwo słuchają audycji Trzymaj z Trójką. Przed nami jeszcze nieco ponad godzina spotkania.